قال لما نزل قوله تعالى، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی یہ قول نازل ہوا ہے، آسمان سے زمین میں اترا ہے، فلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، فلا تقربوا اور تم قریب مت ہو مال اليتيم یتیم کے مال کے پاس، اتنے مال کاسو دے الا بالتي هي احسن، مگر ایسے طریقہ سے جو خوبصورت ہے، اتنے مال کاسو دے بنا کی ایرکم بھاوے دائیو যে এতিমের মাল বাড়ে, এতিমের মালের লাইকা ভালো হয়, এ আর নাজল হয়েছে। কাকাল তালা আর ইস আগাব যখন নাজল হয়ে যায়, ইন্নাল লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা, ও লোক যে খাতে হ্যায় ইয়াতীম কে মালো কো, যারা ইয়াতীমের মাল কে খায় জুলুম করা, ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফি বুতুনিহিম নারা, তারা ফেলে মধ্যে আগুন করতেছে, আগুন কি আমাদের দিন জ্বলবে কালের মধ্যে। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে আল আয়া ইনতালাকা মান কানা ইনদাহু ইয়তীম, ও শখস জিসকে পাস ইয়তীম হয় বল চলে হ্যাঁ, তার কাছে কোন ইয়তীম আছে সে চলল, ফাআজালা তাআমাহু মিন তাআমিহি, چلے کس طرح اس بات کی طرف چلے اپنا کھانا کو یتیم کے کھانا سے الگ کر دیا، اتمیر کھانا نجر کھانا الگ کر دیا، اور شراب ابو من شرابی اور یتیم کی پینے کی چیز کو اپنے پینے کی چیز سے الگ کر دیا ہے، فیضا فاضلا من طعام الیتیم، اس کے بعد بتایا ہے جب یتیم کھانے کے بعد یتیم کے مال سے کچھ بچ جاتا تھا، فاضلہ بچ جاتا تھا، اور شراب بھی اور شراب سے صحیح ان کچھ مال بچ جاتا تھا، یتیم اور کھا نہیں سکتا، حبس لہو تو اس کے لیے یتیم کے لیے روکا جاتا، حتیٰ یاکلہ یہاں تک کہ یتیم دوسرے وقتوں میں اس کو کھا لے، اب یکسبا نہ کھانے سے وہ فساد ہو جاتا، او گرا دیتا کھاتا نہیں خود کھاتا نہیں، بس کرتا ظال کیا نہیں، بس یہ صحابہ کرام پر شدید گزرا ہے، صحابہ کرام رفل اجاز ایک دن مال نقط ہو جا بہت سخت ہو، مال نقط ہو جائے کھانا جنس کھائیتے پڑے نا، ایک منٹ کھائیتے پڑے نا چھوٹا بچہ আর অন্যরাও খাইতে পারে না, এদিনের মাল খাইলে পেটের মধ্যে দুজনের আগুন বলতেছে, আল্লাহ কারাম আপসে দরখাস্ত করতে হ্যাঁ کل اصلاح لهم خیر، آپ کہیے ان کے لیے بھلائی بہتر ہے، یتیم کے لیے اصلاح درستی کی، یتیم ساتھ مال رکھوں مجھے مال بھلو تھا گئے، اصلاح لهم خیر ان کی درستی کی ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُهُمْ اگر تم یتیم کو اپنے ساتھ ملا دو فَإِخْوَانُكُمْ یہ تین تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اپنے ساتھ ملا کے لو، اگر وہ نہ کھا سکے تم کھا لو، دوسرے وقتوں میں یہ تین کی مال نہ پکاؤ اپنے سے کھلاؤ، اخوان تمہارے بھائی ہیں، فخالتو طعامہم بطعامہ، تو ملایا ہے یہ تین کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، یہ تین کے کھانا اپنے کھانے کے ساتھ، شراب ہم جو شراب دی یتیم کی پینے کی چیز کو اپنے پینے کے ساتھ ملا رہا ہے، ملا کے جتنا یتیم کرتا ہے اگر رہ جائے تو خود کھا لیتا ہے، اور دوسرے وقتوں یتیم کی یہ اپنے مال سے دیتا ہے، رواہ ہو تاب و دور بن مسائی کر ونبي موسى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ وبين اخيه رواه ابن ماجه والدارقطني. ابو موسى سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. کون آدمی کو؟ من فرق بین الوالد وولد، جس نے جدا کر دیا ہے والد کو اور اولاد کے درمیان، اور بین الاخ واخیہ، اور ایک بھائی دو بھائی کے درمیان، نج سر اور سنتان مدد فرق کر دیا. دو بھائی ایسے دونوں بھائی مدد فرق، ارتھ ایک بھائی بکری کرے ہمارا سے ایک بھائی رکھ سے جو کہ چھوٹ ہے منا، اور جدی سنتان بڑا ہو جائے تو فرق کر. وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بالصبي اطهر البيت جميعا كراهيه ان يفرق بينهم. رواه اوتي عبد الله بن مسعود سے روایت ہے قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالصبي، حضور کے پاس جب قیدی لائے جاتے، حضور قاصد بنن قیدی انا ہوتا، اطل بیتا جميعا، ایک گھر والا کو سب اتیموں کو دے دیتے، ایک گھر والا کو دے دیتے سب یتیموں کو، اتنے چند کہاں سے سب ایک گھر والا کو دے کراہیت ان یفرقہم، اس بات نافقن ہونے کی وجہ سے کہ ان کے درمیان تفریق واقع ہو جائے، ان یفرقہم ان کے درمیان تفریق ہو جائے. یتیم بندے ایک جن آج سکتا ہے فکر ہوئے تھے کو ایجا نافقن دو بکن سب ایک ایک قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بشراركم الذي ياكل وحده ويجلد عبده ويمنع ربه. رواه فرمایا ہے ابو هريره سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا انبئكم بشراركم، کیا میں تم کو خبر دوں تمہارے سے بدترین آدمی کا، تمہارے مجھے جو سب بکشت ویکتی وہی ویکتی کیا ہمیں بولے دیم اللہ جی اکل وحدہ، یہ وہ آدمی ہے جو اکلے اکیلے کھاتا ہے. وہ جج ردو ابدا ہو اور اپنا غلام کو مارتا ہے، غلام بسکن کر لے غلام کو مارتا ہے، ویمنع ضده اور غلام کا عطیہ غلام سے روکتا ہے، غلام کے کو ذکر جینے کی ہے تجھے غلام کی لے لے غلام تو دینا یہ لو بدترین اور بدترین اخلو. رواہ ابو رضی عن ابي قال ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه السيء الملكه. قالوا يا رسول الله اليس اخبرتنا ان هذه الامه اكثر الامم مملوكين ويتابع. قال نعم فاكرموهم كرامتي اولادكم واطعموهم مما تاكلون. قالوا فما تنفعنا الدنيا. قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فاذا صلى فهو اخوك. رواه ابن ماجه. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل جنت سیء الملک، جنت میں داخل نہیں ہوگا غلام بادی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، جنا کی نجے تابے تازتھاتے خراب بیبار کرے اس نے جنت دے بنا جلو فتوہ سے تمہیں بنا شاستی فیا دوزگا جایا یہ فرد ہے. قالوا يا رسول الله صحابان کہا اللہ کے رسول علیس اخبرتنا ان هذه الامه اکثر امم مملوک کینا ویتا، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے خبر نہیں کیا ہے کہ امت یہ امت اکثر ہوں گے اس امت کے مملوک اور یتامہ، آپ نے خبر دیے ہیں جہاد کی وجہ سے اکثر مملوک ہاتھ میں آئیں گے، اور جہاد کی وجہ سے باپ کا انتقال ہو جائے گا یتیم ہوگا، یہ امت مجد مملوک بیچے گو آپ یتیم میں بیچیے گو، کم نے جہاد کر دے جہاد جائے گی باپنا مارے دے گی اور یتیم جا جہاد کر دے جے ہی اور مندے کا آپ نے تو حفاظت دیا گیا تو یہ مملوک پیشی ہوئے اور ایک بیشی ہوئے ہم کی چلو یا رسول اللہ علیہ اخبرتنا آپ نے خبر نہیں دی تھی ان حاضر امت یہ امت اکثر الامم زیادہ ہوں گے امت کا مملوک کے اعتبار سے اور یتیم کے اعتبار سے یتیم کیوں ہوگا جہاد میں جانے سے باپ کا انتقال ہو گیا یتیم ہوگا اور مملوک کیسے ہوں گے جہاد میں جانے سے جہاد سے آزاد ہو جائے گا ملوک مملوک ہوں گے بالا نعم ہاں ہم نے تو کہا تھا تو کیسے فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ حضور نے فرمایا اس کا احترام کرو کا کرامت اولاد تم جیسے تم اولاد کے احترام کرتے ہو نیچر اولاد دل تم احترام کرو اوئی غلام رو اور اتیور احترام کرو واتعموہم مما تاکلون اور ان کو کھلاؤ جو تم کھاتے ہو تمہارا جی کھانا کھاؤ یتیم درو غلام درو یہ کھانا دیو قالوا فما تنفعنا الدنيا صحابہ نے کہا حضور ہم کو دنیا کیا چیز نفع دے گا دنیا کنجے نیچے ہم ادھر بھوکا رکھتے ہیں دنیا کو تو در کام ہے کالا فارسن کرتا پہ تو حضور نے فرمایا ایک گناہ ہے تو باندھ کے رکھے گا ایکٹا گناہ تو ہی باندھا پھیل گا ایک گناہ تمہارے کا ہے تقاتل علیہ فی سبیل اللہ اس پر جہاد کرے گا اللہ کے راستہ میں اللہ راستہ ہے جب ہم کی جہاد ڈک پڑے ایک گناہ کبرے سجا تو ہی جہاد کرے آپ کی اور مملوک یکتی کا اور ایک غلام تجھ کو پروائڈ کرے گا ایکٹا غلام رکھ دے ایک غلام ہے تمہارا ایکٹا غلام جب اور بھائی غلام حضرت فیضا صلی وہ غلام جب جماعت سننے لگے پاہو آخر کا وہ تیرا پاس تمہار بھائی بھائی سنگ تو نیچے رکما مرا کرتا وہ غلام سٹو رکما مرا کرتا تو آخر تو مجھے باب غلول الصغير وحضانتی في الصغر الفصل الاول عن ابن عمر قال عجزت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام واحد وانا ابن اربع عشرة سنة فردني ثم عجزت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني فقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية متفق عليه باب غلوب الصغير چھوٹے بچہ کا بالغ ہونا بچہ کب بالغ ہونا حضانت ہی حضانت میں گود میں لینا پرورش کرنا اور چھوٹے بچہ کو پرورش کرنا چھوٹے بچہ کو پالنا فی صغر چھوٹے عمر میں چھوٹے صغر الف بیس میں دے نیچے پالا کون عمر پرجن کر سات سال تک سات بسر پرجن تو یہ شریر میں کنائی کرتے ہیں سات بسر پورا ہوئے کے لیے یہ بڑا مجھے سامنے آپ پندرہ بسر پورا ہوئے لے وہ جہاد دے چھوٹے چھلے جگڑے نیچے کرتے پارے نا ایگری سات بسر پرجن تو تار رکھنا ہی حاضنہ حاضنہ بولے اس عورت کو جو بچہ کو پرورش کرے بچے کی جی پالے کرے حاضنہ بولے حق حضانت یہ فادر حق کا ایک نمبر ماں ماں بچے کے بیل گئے ماں بچے سب کسی بردت کو کرتے بڑے ماں جدی نہ کہ متعلق ہے تب طلاق سمی دے دیلے تب ماں پھل گئے پھر مار پڑے نامی مار پڑے آج پہ بچہ نامی مار مان پھر دادی دادی تین نمبر پھر دادی چند نمبر بچر گنج پس نمبر بچر خالہ مدی کان س نمبر بچر صوفی مارے پل میرے پہ پل فرد پرورش یہ ہے بچہ خود فا کا پی سکے وہ سمے پنت والدے واپس گھر نیچے تھکے پڑے نیچے پان کرتے پڑے اپنا کپڑا چین سکے کپڑا ملتے پڑے اور سات سال لڑکا کے لیے لڑکی کے لیے تا کے حیض کرنا اور یہ مارکیٹ کا تم تم تک پہ سات بچوں پنت سات بچوں پورا ہو گئے باپر پاس اور لڑکی مار کا بجلین سات بچر پنت بچہ مار کا سات بچر پہ باپ ہوتا ہے ایک نماز رکن تر شریعت کے قانون شکان ایگلا پا اور میل کھول مار کا এখন মেয়ে লোকদের শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু আলোক দেওয়া এটা না সতর্ক করে আলোক দিলে গেলে মার বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি থাকলে বহুত ফাঁসাত হয় এরকম আমাকে আসে যেগুলো নাকি জায়েজ না না জায়েজ হযরত তাকি উসমানী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই না রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ তাআলা উনকো জাদা আমল দে আর উম্মত কো ফায়দা দে তো উনি উনি কইছে এই মেয়ে লোকের মাদ্রাসা এগুলো আমার দিলের অপছন্দনীয় এগুলো আমার দিলে কবুল করে না মানুষের ফায়দা বলে কিন্তু আমার মেয়ের দিল কবুল নেই কথা আচ্ছা আল ফাসল আব্বাল আল ইবনে আমার হযরত ইবনে আমার রাওয়ায়েত قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے پیش کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عامہ بہت ہی بہت کے ساتھ بہت بدھ کت بسر تھے ہجرت ایک دو بار ہجرت کت بسر تھے بہت جد بہت جد اور میں اس کا کتنا تھا 14 سال کا بیٹا تھا ابن اربع عشر تھا سنا تھا 14 سال کا لڑکا تھا فرد گانے حضور نے رد کر دیا واپس کر دیا یہ بچہ ہے لو جاؤ سما عرضت علیہ عمل خندق پھر خندق کے سال اس پر پیش کیا گیا ہے خندق کودنے کے سال اے خندق خدا اسے کرنا پسند ہے کون سم ہلتی کون سم کردم ہلتی کون سم ہلتی تھی اوئی کنڈو پسند تھے کسی بچی ہے کسی پیش کیا گیا حضور کے پاس خندق کے سال وانا ابن خمسۃ عشر اور میں اس وقت 15 سال کے بیٹا تھا خمسۃ عشر سنۃً فاجا جنی تو مجھ کو اجازت دے دیا ہے حضور نے مجھ کو اجازت دے دیا ہے چلو یہاں فقال عمر ابن عبدالعزیز تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ھذا فرق ما بین المقاتلۃ والذریت یہ 15 سال فرق ہے مجاہدین اور ذریت کے درمیان ھذا فرق بین المقاتلۃ والذریت لیکن ھذا فرق هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية یعنی بچہ اگر 15 سال کے ہو یعنی بچہ اگر 15 سال کے ہو تو مقاتلین کے زمرہ میں داخل ہوگا, مقاتلین کے زمرہ میں داخل ہوگا. سلیر 15 بچوں کے ایک طرح کرے تادر میں دے تاد نام دینے گا. اور دفتر مقاتلین میں اس کے نام خط ہوگا. اور مقاتلین نامر مدد تار نام بسن ہوگی سرکاری بس. اگر اور اگر 15 سال نہ ہو, 15 سال نہ ہو تو وہ ذریت میں شمار ہوگا. بند بسر کی کم ہوئے سلے سلے مرد شامل ہوئے. وہ اول اول ان لائن لکھنا اول بلوغ الغلام اول بلوغ الغلام استثمار اثنی عشر سنتن سرے بالغ ہوار ختم ہلو تار 12 بسر ہوا. تیسرا سنین ابھی جاری تھے بارو بچوں دے ہائے سے جدی کا ہمیں بالغ ہوئی سی یہ ہوئی نہیں جدی ہائے আর 9 বছর পর ভালো অসুবিধা হতে পারে. বা আগ্র হাদ্দিল বুলুগে লুল গোলামে পল জারিয়তে খামসা আশারা সনাতন 15 বছর কাল যদি বালক না হয় 15 বছর বালক এর কোনো চিহ্ন না পেলে তাহলে বালক হয়ে যাবে 518 সাল. বাহাদার এন্ডার জমহুরে ওয়ালিহি ফতুয়া 15 বছর হয়ে গেলে ফতুয়া বালক হয়ে যাবে. এটি হলে এটিমের মাল দিয়ে দেবে. فائند ابی حنیفہ رہی روایت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک ایک روایت ہے ان لم یظہر علامت البلوغ بالغ ہوار کون علامت پاؤ گے نا فلیل غلام سامانی آشرا سناتن غلامیر جننے سلید جننے آشرا بسر سامانی آشرا سناتن ولی جالیت سبع آشرا سناتن و دلیل جمہور دلیل الجمہور حدیث ابن عمر اذا استکمل للمولود خمسہ عشر سنتن كتم ماله وعليه وقيمة الحدود كتب ماله وما عليه وأقيمة الحدود جمهور الدليل ابن عمر حديث وني بلين جفن তার খন্ড বছর হয় তো তার জান এক করা হয়, দেখ লেখা হয়, বদ করলে বদ লেখা হয়, কিতাবে শুরু হয়ে যায়, কেরামন কাজ নিয়ে কাজ শুরু হয়ে যায়। আর কোনো হজের কাজ করলে হজ তার উপরে জারি হয়। আচ্ছা চলেন আমি পারা وعن براء بن عازب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة على ثلاث أشياء، على أن من أتاه من المشركين ردوا إليه، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخل من قابل ويقيم بها ثلاث أيام. فلما دخلها ومضى الأجل خرج، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. وعن من البراء بن عازب اور براء بن عازب سے روایت ہے، قال برائے ابن عازب فرماتے ہیں صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر دیا ہے حدیبیہ کے دن، حدیبیہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سے چھ بچر ہوئے گا، ایک رات سپنے دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نیا اللہ گھر صاف کرتے سے سکل بلائے جکن نے کی سپن و صحابہ کرام کس بلو صحابہ کرام جو سٹا بچے تا خود بے اللہ گھر تے ہی کسے پتہ اسا دوسرا یا کسے صحابہ اوی بچے تو یہ سیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھے জাগার মধ্যে তারা ওইখানে বসে গেলেন, সংসার যায় না পাঠাইছে ওই আল্লাহ তারা উঠতে পারে অন্যদিকে উঠে দিক অন্যদিকে যায় এর সামনে দিয়ে যায় ওদের বলতো এখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ বাধা আছে। এরপরে অনেক ঘটনা হযরতে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে পাঠাইছে তুমি দিয়া বলে দাও যে আমরা তো মক্কা দখল করার জন্য আসিনি, আমরা আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে আমরা চলব। ওসমান গেছে, ওসমানকে তারা বলল আপনি যদি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে হয় আল্লাহর তাওয়াফ করেন, আমরা আপনাকে বাধা দিব না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতো, হযরত ওসমান বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আমি তা করতে পারব না। এর পরে কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল, ওই দিকে গিয়ে খবর মছরি গেছে ওসমানকে কতল করা ফেলাইছে, ওসমানকে কতল করা ফেলাইছে আর হুজুর বলে ওসমানের খুনের বান্দা নামিয়া আমরা এখান থেকে যাইব না, আমরা আছি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে, তাওয়াফ তো করলো না। তারপরে ওসমানের কথা বললো, এরপরে আবার আসছে ওসমান আসে জীবিত, এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তারা ফলে দিল 80 জন লোক। কোনো রকম তারা যদি নাকি হুজুর এর সাহাবীরা গাফলত পায় তাদের হামলা করে, কিন্তু হুজুর তো গাফলত ছিলেন না, বেদার ছিলেন, তাদের 80 জনকে ধরে এরপরে হুজুরের সাহেব দিচ্ছে সাহেব দিয়ে তাদের নাম দিলে তো নরম হয়েছে, তারা ফাঁসতাবের বদলে পাঠাইছে, এই ফাঁসতাব নিয়ে সরা হয়ে গেছে। সরা হওয়ার পরে রসুল্লাহ সালাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মদিনা আশা করতেছে, রাস্তার মধ্যে একটা সুরে পাখা না ধরে রসুল্লাহ সালাম সাহাবায়ে কেরামকে বলল অপেক্ষা করো মক্কা ফাটা হয়ে যাবে, যে ফাঁকা পার বছর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাকে নিয়ে আবার ওমরার জন্য গেল। جو مشرکین سے آئے ان کے پاس حضور کے پاس رد الی حضور اس کو واپس کر دے گا مشرکین کے پاس مشرکین تھے کہ مکہ تھے کہ کاؤزی مدینہ گائے اے مکہ واشی کے مکہ واشی کیسے دلے دیتے آتا ہو آئے حضور کے پاس ملے مشرکین مشرکین سے یہ مکہ سے رد الی حضور اس کو واپس کر دے گا ان کے پاس یعنی مشرکین کے پاس مکہ امن عطاہ من المسلمین لم یدھو اور جب جو آئے گا انہوں کے پاس مسلمان مکہ کے پاس کوئی مسلمان آ جائے لم یردھو وہ رد کر نہیں دے گا مسلمان کے وزدی مکہ آشے یہ آباد کرے مدینہ پھرے دے گا امن عطاہ اور جب جو شخص آ جائے انہوں کے پاس مسلمین سے یعنی مدینہ باشی میں سے لم یرد ہو اس کا رد نہیں کرتے وہاں مکہ ہی رہے گا اور دوسری شرط ہے والا ایت خلا قابل ایت خلا قابل ان قابل اور مکہ میں وہ داخل ہوگا آئندہ سال ایک بسر مکہ کے قبل بننا عمرہ کو قبل بننا اگلے بسر مکہ کو نمرا ایک بسر پر والا ایت خلاحا من قابل اور اس شرط پر وہ داخل ہوگا آئندہ سال ویقیم بہا ثلاثہ ایام اور مکہ میں اقامت کرے گا وہ لوگ تین دن مکر مجھے چھتو تین دن تک دے رہے فلما دخلہا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال بعد مکہ میں داخل ہوا اور مازال اجلو اور وہ مدت ختم ہو گئی ہے تین دن خرج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل پڑے ہیں فاتبعت ابنۃ حمزہ حضور کے پیچھے ہو گئی ہے حمزہ کی بیٹی حضرت حمزہ تو عہد الجد مرا سے کہ حمزہ بیٹی حضور پیچھے پیچھے گئی تنا دی یا ام یا اب وہ آواز لگاتا تھا اے میرے چاچا اے میرے چاچا حضور چاچا کہنا بولتے وہ ریتا ایسا تھا ریتا ایسا تھا حضور اتنا دی یا ام یا ام حمزہ کے بیٹی کو حضرت علی نے لے لیا ہے، تناولہ لے کر لے لیا ہے، فَأَخَذَا بِيَدِهَا حضرت علی نے اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، فَاقْتَسَمَا فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، تو اقتسام کیا، قسمت کیا حمزہ کے بیٹی میں حضرت علی اور زید اور جعفر، یہ تین جن بلے امین، کاروں کی قال علی، علی نے کہا آنا اخذتها، میں نے پہلے اس کو لے لیا ہے، امی فاطمہ کا حق دیکھی، وہی دین تو امی اور میرے چچا کی بیٹی ہے، اور چچا بیٹی چاچا تو بھائی، وقال جعفر، جعفر نے کہا دین تو امی ہے، میرے چچا کی بیٹا ہے، بیٹی ہے، وقالتها تحدی، اور اس کا خالہ میرے ماں کا حق ہے، تاب خلا امر اس لیے، وقال زید انت اخی، اور زید نے کہا بنت اخی میرا بھائی ہے، امر بھائی، امر بھائی کے لیے کہنا اور تاب باپ کے زید زید امر بھائی، وقال زید بنت امی، بنت اخی میرے بھائی ہے، بھائی میرے بھائی کی بیٹی ہے، زائد اور حمزہ ایک دشمن کے ساتھ قرار ہے، یا حضرت صہیب اور ابوظہر بن، ابوظہر بن یہ تھے بھائی، قضا بہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالت ہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے حمزہ کے بیٹی کو لخالتہا، خالہ کے لیے، جعفر کے لیے، فقال الخالت بمنزلت الام، اور حضور نے فرمایا ہے خالہ تو ماں کے درجہ میں ہے، خالہ تو ماں درجہ، ماں کے درجہ خالہ ہی درجہ، فقال لعلی، اور ان دونوں کو بھی خوش کر دیا ہے، حضرت علی کو کہا انت منی وانا منت، علی کو کہا تو مجھے ہے، تم یا ربر من سے ایک، پانا من کیا میں تم سے ہوں، تم ہی اور امی تو ایک، تیری تمہارا کا صفا ہے، امر کا صفا ہے، امر کا صفا ہے، تمہارا کا صفا ہے، ارکم انتا منی لے علی، علی کو کہا تو مجھے ہے، پانا من کیا اور میں تم سے ہوں، وقال لجعفر، اور جعفر کو کہا اس بہتا خلقی وہ کھولو کی، جہاں فت کو کہاں تو مسابہ ہو میرے اخلاق کے، میرے خسرت کے، تمہیں تو امر موتو وطن مجدی سبیل رام سبیل ریاض حق پر امر حق پر جرکن پر جرکن اور کھولو کی اخلاق میں، اخلاق مجدو تمہیں امر موتو آج سبیل گھٹن مجدو تمہیں امر موتو، وقال لزید، اور زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تو میرا بھائی ہے اور میرا آزاد کیا ہوا غلام ہے، زید کو بولے تمہیں تو اور بھائی دینی بھائی اور امت آزاد کی تو تمہیں غلام، تمہیں امت ایک ہی تو متفق علی، تین جن کے خوش کریں گے، سے بندے نہیں ہوتا ہے۔